Eğer şehit olursam hakkını helal eyle. Şehadet huslünü aldım gidiyorum cihada. Eğer şehit olursam hakkını helal eyle. Anne helal eyle, hakkın helal eyle. Anne, eğer geri dönmesem hakkını helal eyle. Babamı göremedim, selam söylersin anne. Eğer şehit olursan belki dönmem geriye.